الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. دريم إيسا سلورما زوري توبة المؤمنان بحث شاو صحابة كرام او داغي دري قسم نو او القسم اعلاو السابقون الاولون دویم قسم او چه تبوک نپاتشیو وطنا ابو لبابا او داغو مرگری او غیبیا دیر پا اخلاص سر توبا ویستا چه خپل زانونه دا جماعت پستنو پورو تلل نو هفته پس داغی توبه قبول شو. کله چې توبه قبول شو نو هغه راغلل او خپل مالونه د کورونه بار راوېستو. پیغمبر ته وی چې بس دا واخله ځکه د دې په جمعنګ پاتې شوې د تبوک نه پدې مالونو باندې مونږه مشغول شو. دا زمونږ لپاره سبب وګرځېد نو بس دا واخله مونږ دا مالونه نه ساتو کور کې. آیاتونه نازل شو هغې کې الله طرف نه پیغمبر پاک ته حکم چې ټول مالونه ترې نه واخله. نکه اخو اللہ وعده کری دا مومنان سره چلا اسألکم اموالکم اللہ وستاسو نطول مالونا نغاری این اسألکموها فیحفکم تبخلو ولی که طول اغاری نسوک طول ورکی اغسل و اختمر و پین ورکی نو مخامخا وستاسو بخل خکار کیگی نلادا سے نکی جستاسو نطول مالو نواخل بلکی یو حصہ دا داغا پا نم باندے ناغا با دا ناخلی. دا حکم راگ خذ من اموالهم صدقتا واخلا د دې د مالونو نه صدقه زکات ته واخلا 200 کې 50 روپې ته واخلا. خو قرآن کې بالکل تفصیل نشته ها ځکه دا زموږ مبهم آیت ته چې من اموالهم کم مالونه معلونا خسرا سپینی روپیش رپیی اوخان او گڑی بیزیی او غوان او دا سی خانم ور بشی دا خطول معلونا دی کنا. نو کم معلونا یادی چی من اموالهم نو قرآن کی خود تفصیل نشتا. دا سی صدقتن سمر مجمل لفظ دی چ څومره صدقه ته واخلی صدقه څه پته لګي. صدقه هو په 200 کې شلوم دي سلويختوم دي پنځوم دي نو چې صورت نه واخلو نو ګورو که حدیث نه کنه ولدا سيادت باندې عمل نشي کېده. ولي چې معلومات نه تفصیل نه نو عمل وسنګ کې چې مالونه کم مالونه مراد دي روپې او شرپې یادي د دینه وسه د قاو باسي کنه د دی غانو نه او د خانو نه او د اسونو نه بومو باسي او کنه د زمکه د دی پیداوار او آمدن نه به اومو باسي او صدقه ستوي صدقه صدا پروپو کی سمردا پاشرپو کی سمردا پسونا کی سمردا پچاندی کی سمردا پوخانو کی سمردا غوانو په ګډو بيزو کی سمردا اززمو کی پامدن کی سمردا منتس پتلئی بالکل پدی عمل نشکې دے کچره حدیث نه وها نو احادیث کی پورا تفصیل شو چه ده مالونو نار قسم مالون امراد دی که نقد وی اسرا و سپین وی روپه شرپه وی ده تجارت وی ده نوکره ای اپ آغی که بیا ده شرطم که خودا چه نصاب ترسی نصابونه مقرر کرو او ده شرطم که خودا چه کال پیواوڑی او چې کوم د زمکه آمدن دی هغه کې د کال ضرورت نشته هغه چې راووت د زمکه نه په غرض به تن صدقه ورکې سمره به ورکې نو حدیث کې راغلی چې لسما او یا شلما چې تعشر ویل شي بیا نور تفصیل چې د سرو زر نصاب 7.5 تولې دی ونیمی تولی او دو چاندی نصاب 500 تولی دی چه دی نصاب نکمی نو آغی که زکاة نشتا که گرانی کارزانی تابی که خلقو نوی مسئلہ رایستی دا بی بخواد چون کسر ارزانو نو زکا ونیمی تولی با نصابو او اس خوی دیر گران دی نو اس که چاکر دو تولی کدری تولی نو ایولی نوی پیغمبر را گئی بل وحی وشوا دا دین الله کامل کړي نو زه نه خبرې کیږم نصابونه معلوم کړو چو خان پینځو تنې رسیدلی نشته وکی صاحب اج پینځو تور رسیدن یو پیزا مو چې لاسو خان شنو دوه پیزې چ پینځلس شنو درې بيزي چې شل شنو سلور بيزي چې پینځې شو نو بیا د بيزو خبره ختمه شو بیا پاره کې زو خان ورکولې چې بنت لبون وته وي بنت مخاص وته وي هغه ورکولې لا چاته پتاوا دا ټول په حدیث کې و تفصیل شو او چې غوان سلويخت ته ورسېدو الاو پکې زکات ورکې او په دې شرط باندې چې سریدون کی کتا واळे جوړ کړې داو اخور دې ولې جوړ کړې یو سلويخ نه چې سلی او چې سریدون کی نه دي ته په اخور ساتي نه پاوي کې نشته زکات د غواګانو د می خو یو مثال لا یو شی دی ښه از شکلونه جدا جدا دي نور چې کوم حکم د غواګانو د قدمي خو ده سلويخ پدې کوم نصاب دي سلويخ پاغې کوم نصاب دي پدې شرط سره چې سایمای سریدون کی ناری بول از ګړو ویدو پاغې کی ځان د شپکشل پوري نصاب دي دا وینه مخکې بکې نشتا دا تفاصيل کوم دیو دا حدیث کې خانو چه حدیث نی نو تب قرآن زن پوکول شی نشی پوکول چه کم خلق ده حدیث نمون کردی نو آغی ده قرآن نمون کر نشو آغی بسنگا پا دی عمل کی خوا واخلا تدید معلونو نا صدقا و زکاة دست ده پارا تو توحیروهم چ پاک کی دی لرا د محبت د مال نه په مال سره څنګه پاکی دا نه چې ګر بدن نه به پاک شي نه سنن به د محبت د مال نه پاک شي دا خلق خودی مال را گیر کرده ده نسو تا نسمیگی عبادت تا دا دین کار تا دا دین خدمت تا علم تا دیتا نسمیگی نو کل چیدی دا مال ورکی دا اللہ پا نمبان دی نزلو نبی دا دی دا محبت نپاکش تو طاہرو دا پاکوال سوک راولی اللہ پیغمبر ته نسبت مجازن شوی دی ښه ته خو یو واسطه او الله تا ته حکم کړی ته دې ذمہار چې ته به ته نه اخلي چې څو پورې ته ژوند دی ښه چې ته نه نبی اوستا خلیفہ ای چې هغه نه نو داغه خلیفہ وای چې دا خو به سلسله خو په دنیا کې روانه ای کنه ښه وتذکیهم بها او دویم چې پاک کی دی لرام دا مال دا دیم زکر زکاة تا زکر زکاة ہوئی چه دی مانا پاک والے دی یو نو دی سر و دا مال پاک شی دا دین با خباست و نجاست اوزی زکاة چه بکم مال کینو اٹول گنده شو او چه کل ذاتی ہو باسی نو بس پاک شو تو زکیهم یا دا دا چې زکات ډیروالی ته وي دوه معنی د زکات یو پاکواله اول معنا ترقی زیادت معنا چې دا مال دی ورکینو الله به ول په مال کې برکت واچي او زیات بشي ښه انسبت پیغمبر ته مجاز دی کم خلق چې قرآن کې تحریف کوي کنا نو اغي ویلو چې دا زکات خود پیغمبر حق او ذمہاری وا ځکه الله هغه ته ویلو چې خود خطاب چاته دی پیغمبر ته ابس وی دا هغه تر ژوند پورې وا چې کله هغه لر د دنیا نه نو بل چا حق نشته چې زکات واخلي نو زکات نه انکار وکړو د ابو بکر په وخت کې رضی الله عنه چلوم به خلیفہ ناغه چې څنګه نور مشکلاتو ما حول نو تاسو وت داوم چې زکات نه خلق انکار او قران به په دلیل کې پیش کاو هر باطل برس قران پیش کوي ښا خو لیکن پویږي پینا یا بزت کې راغلی نغی دا دلیل پیش کهو چه دا پیغمبر تامرو چونکه اغا نشتا ده نو سو زکاة نشتا نور کهو حضرت او بکر اغی سر جنگ شروع کهو او قسمه کهو چه واللائی لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة دو جنگ کوم اغا چا سر چه اغا دا صلاة و زکاة میان که فرق کهی چ اللہ دوالا فرض کړی چې اقیم الصلاۃ و آتو الزکات څوړ باور کوي او دې مونږ کوي او زکات نور کوي دې تاسو وي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دا ایمان دی دا دغه دلیل ښا او بکر صدیق و سره زکا jihad کو چې هغه په غلطه باندې ښا ولی دا خود قرآن ټول خطابات پیغمبر تر آغلی دی بس دا بدا غطر جوند پوری یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک بس دا تبلیغ دا غزی مواری وا او کله چې اغلانا تبلیغ ببل سوک نکی عجیب خبر دا باطل پرس خبر گورن سو سو زائی غلطی سو سو زائی غلطی یا ایو النبی اتق اللہ دا غطا حکم و خاطب چطا دا اللہ نا یرکوا نور سوک دی نکی دا سی سمر پا سونو خطابات تی پیغمبر تنم و سوئی چدا پاغ پوری خاصو و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة چطا پا دی کی موجودی نزیل من ورکوا نبی آدھا وی منسلک ہے دا خو پیغمبر ته خطاب چې ته به کې موجود نو حکم ته لهم الصلاه نو چې اولاد د دنیا نه بیا خپل څوک نشته بیا منظم مکوي کنه در دې ذلیل نه ښا نو زکات نه انکار کو او صلی علیهم سمانا درود وای په دې باندې درود خو پیغمبر باندې خلق وي چې موږ ذکر اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد بل چا باندې درود ویل شي نه د دې دغه معنا نه ده کنه د صلات خو ګوره یو لفظ به دا و سمره معنی ارزه کې به تنته مناسب معنا اخلي دلته صلات په معنا دعا سره ده او دلته صلات په معنا د جنازي سره ده او درود ته نه ده مراد او خاص د پیغمبر خصوصیت ده نو یو معنا دا چې کله دې صدقات راوړي او تعالی درکی نو توله دعا وکا وصلی علیهم او دعا غواړه دې لپاره نو ځکه نبی علیہ السلام چې کله دین مال واغستو نو دغه سي دعا یې وته وکړه چې اللهم صلی علی آل ابي اوفام چې څوک براره کنه د مال راوړو نبی علیہ السلام ورته دغه سي دعا وکړه چې اللهم صلی علی آل ابي اوفام یا الله ته په ما د ابو اوفا په آل باندې رحمت وکړي رحمت مراد اداغه سې دې کسانو ته هم ابو لبابا او مرګري دې ته هم دغه دعا وکړه چې الله ته په دې باندې خپل رحم وکړي د دې په مال حال کې برکت واچي اځه معنا او صلی علیهم جنازه کو په دې باندې دا ولي ځکه مخکې الله د منافقانو په حق کې پیغمبر تویلو چې مکوا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دغی په حق کې هم نه کړی وکنه نو دې په حق کې اجازه تو کو چې دې باندې جنازه کوي کنه صلی علیهم اسی بعضو خلق و اشکال دو معترض وی اعمائی کنا نو وی چدا سنگ چل لے علا را غلے او علا خو چراش نغیت دعای شر وی نو دی سمانا صلی علی ام دید پارد شر دعا کوا ویتر روڑے پا پوز اخری اگا صلی ندے اگر دعا دے دعا او تا لفظ خطا کرے دے اگر دعا کی دا قانون دے چی دعا نرستو علیہ راشی چی دعا علیہ دعا شریع والا اکڑا او چی رستو تلام راشی نو دعا لہو دعا خیریع والا اکڑا اگر سوال ندے دیکھ دا اشکال نشترے ان صلاتک سکن اللہم بیشکا دا دعاستا دا دید پارا سکون دا زرده یا دا جنازستا دا دید پارا سکون دا و تسلی دا جنازه هم طول دعا دعا دا خواه از شکل دا مانده ده نورمون نده رکو با کنشتا سجده با کنشتا طول دعا دا اللہ سمیع علیم اللہ دے اوریدن کے قبل ان کے او پودے دار چاپ حال باندے علم یعلمو دا سوزا لراوے در تنبیح دا پار را دی چی خلقو تاسو دورا نئے خبر زن خبر کے کنا زند دین نه خبر کې علم وکې قران زده کې چې دې مسلوونه خبر شه زاستاو په 24 غنټي ژوندګي کې هر وخت راضي مزاز بار وخت په وسونه کوي علم يعلم ایدی دمرن پویگی ان اللہ ویقبل التوبت عن عباده چیقنن اللہ قبلی توبہ دخپلو بندیانو اگر دین غلطی شیو کنا چلاویلو چخلتو عملا صالحا و آخر سیئا نیک عملی هم اشتدینو بد عملی هم ورسر مرگرے کو نکل چیغی توبہ ویستا دیر پہ اخلاص سرن او تلوار اکڑا پا توبہ کی دیتا مسرعین فی التوبہ ہوئی خواہ مسرعین فی التوبہ تلوار کو ان کی خواہ اللہ والا توبہ قبول اکڑا فلق وقت کی اللہ ودا یوازد دیننا عن عبادہی ہر سوک چی قرآن خبر عام کئی خواہ چی گوری نو قرآن بخبر عام کئی عدیب خاص کئی دی بے راولی راولی پیو سڑی پوری بے تڑی چی دا دے دیکھا دا قرآن اصول دا دی یقیناً اللہ دے تو بقبل ان کے دخپلو بندیانو ویاخذ الصدقات او غستن کے دے دا زکاتنو دے ردو کو پا خلقو باندے قرآن عجیب حال لکھا اللہ تا پتاوا چدا سے خلق برازی اغیب از زکات نے انکار کی او پر دلیل کی بدا پیش کی چی خود من اموالیم صدقتا واخلا واخلا اللہ رب العزت وی چی تو دمرا نی خبر چدا زکات خوزا اخلما پیغمبر ناخلی زی اخلما نرستو بیا پیغمبر اخلی نتی پاغ پوری صلاح لکی فاقو پسی دے انتقالو کو سلابت دا پیغمبر حقو تخوال دان پوکا حدیث کی مراغلیو چا صدقتو تقعو فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر صدقات او زکاة چطور کہے نتا خود فقیر لاس کی کی خود تا خود پیغمبر لاس کی کی خود فاللہ وی داڑم بیا زما پلاس کرا گئے کف الرحمن تاستا صدقڑم بیا دا اللہ کف تلاڑا دا اللہ لاس تلاڑا او اگا خوصو مشتے کا نا رتسنگا زکاة نے انکار کہے ارے کب پیغمبر سر خدا گئی سے تعلق نشتا پیغمبر سر دا گئی تعلق دویم نمبر کے دے او اول نمبر تعلق ستا دا زکات دا اللہ دا ذات سر دے او دا ذات غر اللہ ذات ہمیشہ دے الحی القیوم تاو باندے خو موت نرا دے نو قرآن پا خبلا جواب کردے گو را اخلی اللہ صدقات دخل قنام ٹک دا مونگ بے دا معنی نکو مونگ بے دا قبل اولو معنی کو خوا سنگ چی اقبلو مخکر آگے خواب قلی یا خوزو آغستل خود انسان کار دے دے انسان سی بد دے چتے والا ورکی نو آگے واخلی آ خود انسان ندلتا مونگا دے آ خوزو ندق دے اقبلو مانا آگے خواب او حدیث کی امدامت لبو خواب او دے اشارکو لا دے بندیانو دے عمل مقام تا چلاتا دا خپل دا بندہ دا عمل دمر محبوب دے چکل دے زکاة راواخلی چورگا سو گورم چیغل ایورکم اللہ رب العزت وی ما لے راکا تراکا سمطلب چی برکت پکی واچو ما چی ترقی والا ورکما چی دیری کما زیادی کما چی غرون دل جوڑ کما تا مانا تانا چکنیل ترشتی اللہ لاریو اغلاس نیولی خواہ خدا دا قرآن خپل کن آیات تی کن خواہ او اخلی صدقات او زکاتنا دا خپلو بندیانو فن اللہ و التواب الرحیم او بیشک اللہ دے تو بقبل ان کے مہربان وقل اعملو دا مان نافقان تا متوجی سنگا چی مخی ویلو چی کوئے اللہ ہم وینی ستاسو کار پیغمبر ویني ستاسو کار دلته وسره مؤمنان مرګري کړو وقل اعملوا عمل كويم عمل کوي په خپل طبيعت باندې فسير الله عملكم یقینا چې ویني الله ستاسو عمل او ویني پیغمبر ستاسو عمل او ویني دا مؤمنان هم ولې منافقان چې سکول نه خو ښکارو کنه چې پاتې بشو تبوک نه خلق بلیدنه چې هغه دې ناستی په دې راکي ترام کې اکړې دا مجلس جوړ کړې دیو گلدستی یې یخې دیو تو عامونه پراته دی خو خوشاله دي نار چانه دي دا سپټ پنه عمل خو نه دی دا غوار چا تخکار دی ښا خو بریلیان خو غلی شو شیعگان را پاسه دا اوی وی وی دمال والمومنون نمرات ارسوک مومنان ندی امامانو داغی شیعگان خپل امامان دی کنا دولست دی کارسو را دی چی پرشوی دی کلا ندی پرشوی حمینی پا کیوم را غلیو کنا داو امام دی دمان ناغی تی نخاص با ناخلی چا اللہم پا غیب پوئیگی نو ددی عمل بینی پیغمبرم پوئیگی نو امامانم پوئیگی ددی ایم مخا اغیم پا غیب پوئیگی اب یہ دلیل زان جوڑ کرے ہو پیغمبر سنگا پوئیگی وی باغبان لے اعمال پیش کی گی دا امت یو حدیث تے دا عرض الاعمال چی پیغمبر بان لے اعمال دا امت پیش کی گی دا اگر صحیح معنی اشتا خودی تینا صحیح معنی اخو ناخ لکنا چی نبی علیہ السلام وی دا تلیو معراج تانو ورزت علی اجور امتی او ما باندې خپل امت عملونه څنګه پېښ کړی شو داسې چې دا حسنات او دا سیئات دي او زه دا پېښ کړم دا نو چې دا د پلاني عمل دی دا د پلاني عمل دی چې نو مو سره لیکلو نه نه بس صرف حسنات او سیئات چې دا ستاسو امت عمل دی هغه وخت کې به پېښ کړی شو بیا بیا نه اځم دا چې حدیث ضعیف دی د عرض الاعمال دا مشهور خبره ده چې حدیث د عرض الاعمال ضعیف دی خصائص کبرا کې وای نورو کې وای حضرت شیخ امیلو په درس کې تنا تپوس شو ها طالبان رنگي ها توبه طالب و تمخه تناستو او هغه ته وی چې حدیث د عرض الاعمال راغلی حضرت شیخ و توی تورګه تل حدیث ندی ویلی ته قرآن ته ناشته کنه چې بیا حدیث وین تا ته پته ولګي ها صرف دم رواور چې حدیث ضعیف دی د عرض الاعمال کنه زری پیش کوي په دا کې شیعگان چې کوم حدیث پیش کوي هغه ضعیف دی پخپلې چې ته جوړ کړی مشرانو یې جوړ کړی وایا چې عمل کوي یقینا ویني الله ستاسو عملونه او ویني پیغمبر چې څه کوي او ویني مؤمنانو ستاسو عمل د چا نه پټ نه دي وستردون الى عالم الغيب والشهاده دا سره بیا بیا وي ښا تر دې د پاره وي چې ګورې غیب دان صرف الله دی ښا پیغمبر غیب دان نه دی مؤمنان نه دی یقینا تاسو به واپس کړئ شي هغه ذات ته چې پوئږي په پټو سیدونو په ښکار او سیدونو چې کوم د انسان د نظر نه پناه دي لکه قیامت شو دا غي احوال شو په غي الله پوئږي او چې کوم ښکار دي لکه دا دنیا شو الغیب او شهاده در دې دوه مطلب دي کنه دنیا ښکارا ده هر څوک ویني او ګوري او قیامت غیب دے. دا تقسیم پر نسبت سره مونږ ته دی چې زمونږ په نسبت سره قیامت غیب دی، زمونږ په نسبت سره دنیا مشهود ده، او د الله په نس تقسیم نشته. هغه ته خور یو شان تاریخ او قران زمونږ په نسبت سره دوه قسمه کوي چې عالم الغیب او الشهاده. وینبئکم بما کنتم تعملون، خبر بکی تاسو پاغی عمل چی تاسو کڑے ہو. انہی داغی پا حقیقت باندے ذکر دیر خلق دے چی عملو نکی عملو نکی او بس سپلائی کی گی عملو نکی او تپوس نکی خوا ادی پتما دی چگنی مونگل با اللہ دی بدلی را کئی. وی عمل خواول عمل ککنا عمل ال عملی چې په سنت رسول باندې نن د چا عمل چې په سنت رسول له په هر میاش کې بدعات دي، په هر میاش کې بدعات دي، محرم کې سمره دي، اوس چې په دې سفر کې و سمره ای ادا خلق او ځان جوړ کړی دی. ښا عزیزی پته مې چې مونږ د الله عزیز فضل راکې ښا الله ای فینبئکم خبر به کوم هو چراشیل تن عمل پته وا تولګی ښا. دریم قسم مؤمنان صحابه کرام درې تنا چری تبوک نه پاتې شیو او چې کله نبی علیہ السلام راغی واپس ناغي توبه وی نست فورن او پیغمبر لرا نغلل شرم د وجنا ډیر شرم یې وکړه. او نبی علیہ السلام اعلان وکړ د دې په حق کې چې دې سره به خبرې نه کوي، کدي سلامو کې جواب بنور کوي. دکاندارانو ته دې ته وی چې دې له سودا نور کوي نو بس کاری او بیا چا سره خبرې کول نو چا سره نه کولې که سلام به کو نو چا به نه غسته جواب به نه ورکوه. نو بس هغه په خپل کورونو کې پرې واته او پنځو سورځې تاری توبه یې ساره شو نو پنځو ستمه ورځ باندې بیا توبه رااله قبول شو او هغه د خلق مبارکه ورکولې بیا راواتن اغا ذکر کئی فاخرونا او نور صحابه کرام دی مرجعونا رستو کلیشوی دی لی امر اللہ دلہ فیصلیتا دلہ سا فیصلہ اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. دا اغا خوڑی راسانا فیصلی اغی که خو تاریخونا نئی، اغی که خو درخواستونا نئی، اپیلونا نئی، بس یا بولا عذاب ور کی او یا پی میرا بانیو کی اما یو عذب ام دے مخی کو تا دی یرولو دو پارچی گوارے خیال کوئے بازی گر بیادا سے غلطی ہو نکے خوا اللہ علیم حکیم اللہ پو ازاد تے و حکمت والا. رستو بیا دی ذکر راضی وعلى الثلاثه الذين خلفوا فقذا ویلی چې دا غدرې تنو چې دیر توبه رستو شو پنځو سورې چې باقي کوم دا پنځو سورې تیر شوې دي ډېر په سخته ډېر په پریشانه کې. خذ من اموالهم صدقه ای پیغمبر پاک واخلا د دې مالونو نه زکات نور ولا واپس کا تو طاهرهم چې پاک کی دی لره د محبت مالنا او تو زکیهم بها او چې پاک کی دی لره د مالونه د دی په زکات سره پاک شي کنه او یا ډیر یې کې او برکت پکې الله واچي الله به ډیرې هغه پکې برکت اچي ولیکن څه دا غیر پر واسطه شوی نو چې ته تنه واخلې کنه. وصلی علیم اسوک چی صدقہ راوڑی سوک چی چاندہ راوڑی نو دعا والا غوالا چې الله ته د په مال کې خیر او برکت واچي مونږ ودا سوایو ها چې الله مبارک فی آلیه و مالیه مونږ ودا سوایو مونږ ته د اجازه نشته چې وایو چې الله مصلی دا یو غوړی خاص ها وصلی علیهم په دې باندې د امت اجماع شوی ده چې تر نشي ویلې چې الله مصلی علیه دا غوړی خاص ده همونږ بداوی چې الله مبارک الله مرحم دا الفاظ بوایو ښا ان صلاتک سکن اللهم بشکا ست دعا د دې لپاره سکون دې د زړونو یا زمانہ چې جنازه کو په دې باندې زکه چې مؤمنان دي یقینا استاد جنازه عزیز لپاره سکون او تسلی ده والله سميع عليم الله دې اوریدون کې او قبلون کې او په هزار چا په اخلاص باندې علم يعلمو دین پوئیږي په دې حقیقت ان الله ويقبل التوبه عن عباده چې بشک الله چې قبلې توبه د خپل بندیانو الله خپل رحم خيخه چې د بنده نظام ساته غوري خا کله بنده په گاو کې را لیکنا بیا د خیر نشته خا ها کله الله رب العزت صحق دا غص په دین کې څه غلطي وکړه نو مې ذکی غما لا تقنتو نو مې ذکی غما دا ډېر لوی رحم دی دا ډېر لوی مغفرت دی ان ربک واسع المغفره یری غما دیو جن دا حدیث مانو محدثین وی دا چې حدیث کراري حدیث قدسی دی چې الله وی انا عند ظنی عبدی بی اللہوی زد بنده ده گمان سرائم چی پا ما با انسنگا گمانو کنو اقاسی با با سر دما تعلقی خوا انو ایدا خواست ده هر بنده ده موت سرا چی ده موت پا وقت که او سرائم ری او پا اللہ بانده ده گمانو کی چی دیر رحیم کریم ذات تے دیر احساناتی پا ما کری دی نو غوسم زما امید چې ما ته معافي کوي او زه دا پاغه باندې دا ير زه دا غنه بد ګمان نه ما نو یبه چې څنګه را باندې ګمان کړی نو اقاسي وي او کدا هغه وخت کې ګډ وډ شو شیطان نو تر ورسید او هغه ته وسوسې دغه وخت کې شروع کړی چې باندې سبق ہے او تا تخپل ځان او خپل ګناونه معلوم دي تب په کوم مخ باندې الله سره ملاقات کوي او ګډ وډي کی ځاسه ښا نو چې دې ګمان په خدای باندې بل شان شنو هغه سی وای نو ښا نو په الله وا هر وخت کې دا ګمان کو چې زمون خو ته نو امید شته مونږه خدای رحمت امیدوار یو مونږه خدای فضل امیدوار یو نو بس الله هغه سی کار مونږ سره کوي چې څنګه په ګمان کو ذکر دلتوی چوان اللہ هو التواب الرحیم دا اللہ دا صفتو نمخی تک ایخا چه تواب و رحیم دے وقل اعملو وائی دی منافقانو تاچ عمل کوئے وسیر اللہ عملکم ورسولو والمؤمنون یقنن وینی اللہ استاسو عملنا اوینی پیغمبر استاسو دا کارونا اوینی مومنان هم وستردونا الی عالم الغیب والشهادتی او یقیناً چی واپس بکڑی شیطاسو اغزات تا چی پارس باندی خبر دے کده مخلوقنا پنا دی هم چی غیب بتوئی او که مخلوق تا اخکار دی هم اللہ پاگی باندی خبر دے اگر تو پیش کی گئے قیامت کی وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر بکی تاسو پاغ عمل چی تاسو کڑے ہو واخرون او نور مؤمنان دي صحابه کرام دي چې پاتې شیو د تبوک نه امر جاونه رستو کړي شوی دي له امر الله د الله فیصلې ته اما يعذبهم يا بول عذاب ور کوي و اما يتوب عليهم او يا په مهرباني کوي والله عليم الله پار سبان دي پويږي حکیم او هر کار کې حکمت ته دا نه چې کني پاري وای خراتلون کې وخت ته تیاری ښه چې بیا د نه داسې غلطي ونشي بیا د یو موقع نه او د جهاد نه او د پیغمبر نه رستو پاتې نشي ښه